30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 9 marca, jest 8. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Rosja deklaruje gotowość do negocjacji pokojowych z Ukrainą. Tak twierdzi rzecznik Kremla. Nie ma wyników i będzie protest wyborczy. Tak zakończył się wczorajszy wybór szefa Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Izraelska armia kontynuuje ataki na irańską infrastrukturę krytyczną i pozycję Hezbollahu w Libanie. Zarówno Hezbollah, jak i Izrael apelują do mieszkańców pasa położonego w najbliższej odległości od linii granicznej o opuszczenie domów. W Izraelu jest wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz, który mówił w porannym Zapraszamy do Trójki, że od północy syreny wyły już 5 razy i teraz wyją po raz 6. Jak mówią mieszkańcy, to jest najgorsza też sytuacja do rozpoczęcia wojny. To może świadczyć o tym, że te ataki Hezbollahu przynajmniej, być może to są też irańskie ataki, nasiliły się. Ludzie śpią w schronach. Już w tej chwili 5 razy ataków, 5 razy syren alarmowych w nocy. Trudno jest budzić się i schodzić, więc po prostu ludzie przenoszą się całymi rodzinami, spędzają noc, także ja w schronach. Każdy musi mieć w domu schron. Jest takie specjalne pomieszczenie w domu, gdzie jest mniej okien albo nie ma wręcz okien. Dlatego też... O, właśnie. Nie wiem, czy państwo to słyszą. Słyszymy. Ale to właśnie jest niestety kolejny atak rakietowy. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja jestem w bezpiecznym miejscu, tak? Ja też się nadaję właśnie w tym momencie z miejsca, które jest schronem, także proszę się nie martwić o mnie, ale niestety to właśnie jest radio na żywo. Trwa ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. 2 kolejne wojskowe samoloty lecą do Omanu. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że maszyny wystartowały do Muskatu kilka minut po 6. Rosyjskie drony bojowe zaatakowały Sumy i Zaporoże w Ukrainie. Na razie brak informacji o zniszczeniach czy ofiarach. Świadkowie relacjonują, że w kilku miejscach słychać było głośne eksplozje. Tymczasem Rosja deklaruje gotowość do negocjacji pokojowych z Ukrainą. Tak oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Twierdzi, że negocjacje są w interesie Moskwy. Przedstawiciele Kremla i rosyjskiego MSZ deklarują gotowość do negocjacji, ale nie godzą się na ustępstwa wobec Kijowa. Kreml nie zmienia żądań terytorialnych i od 2022 roku prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Nie udaje się także wynegocjować z Moskwą czasowego zawieszenia broni. Część niezależnych komentatorów zauważa, że w tym kontekście nieszczerze brzmią płynące z Kremla wezwania do natychmiastowego przerwania wojny na Bliskim Wschodzie. Rosyjskie media państwowe podały, że Moskwa przygotowała projekt rezolucji w tej sprawie, który wniosła do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Apeluje w nim do Stanów Zjednoczonych, Izraela i Iranu o zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 3 razy Komisja Wyborcza we Wrocławiu przeliczała głosy oddane wczoraj w wyborach na szefa Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Do walki stanęli wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros oraz wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. Kilkoma głosami miał wygrać Michał Jaros, ale wciąż nie ma oficjalnego protokołu z głosowania. Wniesiono do niego bowiem liczne uwagi. Z tego powodu Monika Wielichowska zamierza złożyć protest wyborczy. Oświadczenie z zarzutami w jej imieniu odczytał Łukasz Kocur z Koalicji Obywatelskiej. Prowadzenie jawnej agitacji wyborczej zwolennika mojego kontrkandydata na przewodniczącego regionu w obrębie lokalu wyborczego oraz brak reakcji Komisji Wyborczej na ten fakt. Komisji Wyborczej we Wrocławiu zarzucono także brak tajności w głosowaniu. Decyzje co do dalszych losów podejmie Krajowa Komisja Wyborcza. Trwają przygotowania do 5. Międzynarodowego Roku Polarnego. To inicjatywa skupiająca naukowców z całego świata badających oba bieguny Ziemi oraz obszary wysokogórskie. Tradycyjnie organizowano ją co pół wieku, jednak tempo zmian klimatycznych sprawiło, że kolejna odbędzie się po 25 latach. Znaczenie regionów polarnych rośnie nie tylko w kontekście badań naukowych, ale także polityki międzynarodowej, wskazuje profesor Mateusz Strzelecki z Centrum Badań Regionów Zimnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzisiaj regiony polarne, a tym bardziej Arktyka, to taki nowy front, niestety wojny, o czym możemy powiedzieć, między mocarstwami świata. Nie przebiega tylko na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, ale również w regionach polarnych, tym bardziej w Arktyce. Polska jest jednym z tych państw, które w tej materii bezpieczeństwa międzynarodowego, ale też obecności dyplomacji polarnej ma bardzo poważny głos i dobrze odbierany. A propos zmian klimatycznych, tegoroczny marzec będzie wyjątkowo suchy, z opadami przynajmniej o połowę niższymi od normy wieloletniej, ostrzegają synoptycy. Trochę popada tylko w tym tygodniu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW. W połowie tygodnia trochę w pogodzie zobaczymy i opadów deszczu, i porwistego wiatru, i nawet burze, ale te temperatury nadal będą wysokie. IMGW nadal ostrzega też przed wysokimi stanami wód. Alerty dotyczą przede wszystkim północy Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści prosto ze sportowych aren ma dla nas Adam Malecki. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze i tym razem zacznę od pochwał dla naszego łyżwiarza szybkiego. Władimir Semiruni, po tym jak zdobył srebrny medal na igrzyskach, tym razem sięgnął po brąz na wielobojowych mistrzostwach świata w Herrenwen. Reprezentant Polski jechał na 10 tysięcy metrów i zasłużył na pochwały swojego trenera Rolanda Cieślaka. Cieszymy się bardzo, no medal mistrzostw świata w wieloboju. No, tydzień po igrzyskach olimpijskich, gdzie byliśmy w domu w Tomaszowie, no Władek miał bardzo dużo obowiązków medialnych, spotkań i próbowaliśmy trenować maksymalnie, ile było zaplanowane i robiliśmy to, ale ta regeneracja nie była jakaś super, bo miał mnóstwo zajęć. Dopiero jak tu przyjechaliśmy od poniedziałku, jest naprawdę spokój treningowy i przygotowaliśmy się do tego startu chyba bardzo dobrze. I to był jedyny medal biało-czerwonych na torze w Herrenwen. W piłkarskiej Ekstraklasie w niedzielę grali w czterech meczach 24. kolejki. W Lublinie remis bez bramek Motoru z Górnikiem Zabrze. Raków w Częstochowie wygrał 2-0 z Pogonią Szczecin, a Legia Warszawa 1-0 z Krakowią, mówi trener Marek Papszun. Bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać też, żeby to zaufanie odbudowywać i wypracowaliśmy to zwycięstwo, bo ten mecz był trudny z fizycznym przeciwnikiem. Pokazaliśmy taką dobrą organizację, dobrą dyscyplinę, taką jedność, poświęcenie. Przede wszystkim dobrze broniliśmy, mecz się dobrze dla nas ułożył, bo zdobyliśmy bramkę. Jedyne co brakowało, to zamknięcia meczu na 2-0. Znowu zrobiło się gorąco wokół byłego trenera Legii, a obecnie szkoleniowca Radomiaka Radom, który przegrał 0-1 z GKS-em Katowice. Gonzalo Feio został podobno uderzony podczas klubowej awantury przez jednego z notabli i zapowiedział odejście z Radomiaka. Wręcz zażądał rozwiązania kontraktu. No Feio, no party. A w Lubinie Zagłębie świętuje pozycję lidera. W siatkarskiej plus lidze na czele tabeli jest Aluron Zawiercie. Wicelider to projekt Warszawa, który przegrał wczoraj z trzecią Bogdanką Luk Lublin 1-3. Porażka także Trefla w Gdańsku z Jastrzębskim Węglem 0-3. W tenisowym Indian Wells kontuzja ramienia wykluczyła z gry jedną z faworytek, Amerykankę Coco Gauff. Pewna wygrana z Emmą Raducaną Amandy Anisimowej, a w czwartej rundzie są także Włoszka Paolini, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, Japonka Osaka, która teraz zmierzy się z Aryną Sabalenką. U panów awans wywalczyli diamencik z Brazylii, João Fonseca, Yankee Stiafo i Kanadyjczyk Ożer Aliasim. Dzisiaj wieczorem Iga Świątek zagra z Marią Sakari, Greczynką, a w turnieju deblowym zaprezentuje się Jan Zieliński. Krótko, konkretnie to będzie piękny, słoneczny poniedziałek. W większości kraju maksymalnie kilkanaście stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 8:30 po 8:00. Dzień dobry w Światowym Dniu Drzemki w Pracy. Mieliśmy kolegę z pracy, Wyszkowa, miał na imię Irek, który drzemkę łapał w kontenerze po częściach, kładąc sobie gąbkę, tapicerkę od Fiata czy od Poloneza i zasypiał. I jeden z moich kolegów podjeżdżał, jak on zasnął, wystawiał go widlakiem, wywoził przed halę magazynową, zostawiał na powietrzu. I pamiętam moment, kiedy przyszła letnia burza, to był lipiec i przebudził go deszcz. Ależ to były jaja. Ale się wszyscy śmiali, a Irek pewnie najgłośniej. Takie historie dziś o poranku w Trójce. 2 dwójki i 7 trójek. Now it's awesome. Dziś w porannej audycji proponują też Państwo imię dla małej foki, która przyjdzie na świat w okolicy Wielkanocy. W sprawie imion dla foczek, uprawiając takie absolutne lizusolstwo na cześć naszego prowadzącego, proponuję, żeby foczka to była Grzędzina, a fok Grzędzian. Także bardzo miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Czuję się w obowiązku przekazać, że autor całego zamieszania, nasz naukowiec X, proponuje Roberto albo Roberta. Ale mogą Państwo zgłaszać wszelkie propozycje. 2 2 i 7 3. New Order Crystal w trójce. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, dzisiaj z nami w studiu jest Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Kłaniam się państwu. Prawo i Sprawiedliwość w weekend wybrało kandydata na premiera. Jeśli oczywiście dojdziecie do władzy, będzie to Przemysław Czarnek. Czy to jest kurs na prawo i walka z dwoma konfederacjami? Nie wiem, nie, ja bym tego w takich kategoriach nie rozpatrywał. Co to w ogóle znaczy, pytanie, kurs na prawo? Jeszcze bardziej na prawo. Czy do centrum? Nie, to jest kandydat, który został przedstawiony, bo ma znakomite cechy, znakomite doświadczenie, osiągnięcia własne i jest w stanie na pewno stanąć na czele takiego rządu, być dobrym premierem, a oczywiście doprowadzić do tego także, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. A czy to nie jest zaprzeczenie dotychczasowej polityki waszego byłego premiera Mateusza Morawieckiego? Bo Mateusz Morawiecki w piątek miał swoją konferencję, na której zaprezentował program i mówił tak: stawiam na dalszy rozwój krajowych OZE, czyli źródeł alternatywnych energii, a Przemysław Czarnek powiedział, nie mamy żadnego zielonego ładu, żadnych OZE, SROZE, przepraszam tutaj naszych słuchaczy. My mamy nasz miks węglowy, mamy nasz węgiel polski. Polskie państwo powinno pojechać do Brukseli i powiedzieć, że nie ma w Polsce żadnego ETS-u. Wypowiadamy to. No to są dwie sprawy. Jedna to pan premier Mateusz Morawiecki. Ja jestem tego zdania, żeby to też było jasne, że był to w moim przekonaniu znakomity premier w bardzo trudnym czasie. I zawsze będę to mówił. pewnie no nie tylko po 89, ale w ogóle w historii wolnej Polski i demokratycznej Polski, czyli po roku 1918 nie było równie dobrego premiera. I to jest pierwsza rzecz, to jaką prasę dzisiaj wykonuje. Ale skoro był taki dobry, to dlaczego nie jest kandydatem PiSu na premiera? Bo przecież chciał. Pani redaktor, spokojnie, co kto chciał, to jest... To nie wiem, skąd pani na 100% wie. No ale powiedział to publicznie, że chce być premierem. Pani redaktor, każdy z nas ma różne ambicje, nie ma w tym absolutnie niczego złego. Każdy z nas też ma świadomość, że no, gramy w jakiejś drużynie. To nie wiem, to tak jak drużyna piłkarska, która jest. Czasem ktoś zaczyna na ławce rezerwowych, mimo że jest to najlepszy zawodnik drużyny, prawda? Bo taki jest moment meczu. Czasem ktoś gra na innej pozycji niż nominalnie, że tak powiem, wybiega w składzie. To nie znaczy, że to jest jakieś wotum nieufności wobec takiej osoby. To znaczy, że czasem... Nie, to znaczy, że czasem... na innej pozycji, tak bym powiedział. To nie znaczy, że to się nie zmieni. To nie znaczy, że został źle oceniany. To znaczy, że taka jest dzisiaj, a nie inna sytuacja. I także kwestia taktyki. I tyle. I jakby nie ma się co z tego powodu naprawdę emocjonować. Jest tak, że było także wielu bardzo dobrych ministrów, którzy pewnie potencjalnie część z nich nie zostałaby ponownie ministrami. Ale Jarosław Kaczyński mówił kiedyś w jednym ze swoich wystąpień, że kandydat na premiera to musi być człowiek nieobciążony rządami, a Przemysław Czarnek był ministrem edukacji, ciągnie się za nim program Villa Plus i niektóre instytucje, które musiały zwracać pieniądze z programu Villa Plus, bo okazało się, że nie miały prawa ich dostać i w ogóle nawet kandydować w tym postępowaniu. Pani redaktor, znaczy Villa Plus to jest afera wymyślona całkowicie przez obecny obóz władzy. Czy Przemysław Czarnek dostał jakiekolwiek zarzuty nawet w tej sprawie? Mija 2,5 roku od przejęcia władzy przez obecny rząd. Więc wie pani, no bardzo byłbym ostrożny, zwłaszcza na miejscu dziennikarzy, w szafowaniu tego rodzaju oskarżeniami, bo wydają mi się one po prostu nieuczciwe, co dowiodła sama Platforma Obywatelska i rządy Donalda Tuska. Ale zostało zwróconych już 7 milionów złotych. Ale przepraszam, to podpisano 132 umowy na przekazanie różnych nieruchomości, z czego 51 uzyskało negatywne opinie ekspertów, a pan pewnie pamięta, że Przemysław Czarnek sobie tam tak wpisał do tych warunków konkursowych, że on może zmienić każdą decyzję, w związku z tym no, zarzutów pewnie nie dostanie żadnych, ale czy to był dobry program? A pani redaktor, to teraz sobie możemy rozmawiać o dwóch innych sprawach. To, że ktoś zwrócił, czy musiał zwrócić pieniądze, bo nie zrealizował tego, co było zapowiadane, czy z innych powodów, to w jakim stopniu to obciąża ministra? No w takim, że dał pieniądze komuś, kto nie wypełnił warunków konkursowych. No ale błagam, no i w czym to jest wina ministra? No nikt nie jest, ani żaden minister, ani urzędnik, który nadzoruje tego, no Duchem Świętym, który jest w stanie pewne rzeczy przewidzieć. Więc jakby zostawmy to. Ale wróćmy do tego węgla, panie pośle. Dobrze, możemy wracać do węgla. Bo Przemysław Czarnek mówi, że będziemy teraz wydobywać węgiel, że nasza gospodarka będzie oparta na węglu, a nie na żadnych alternatywnych źródłach energii, a w 2021 roku została podpisana umowa o wygaszeniu wydobycia węgla. I ta umowa została podpisana przez wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia i pana Kubowa, szefa gabinetu Mateusza Morawieckiego. Do 2049 roku Prawo i Sprawiedliwość chciało wygasić w Polsce kopalnie. Wycofujecie się z tego? To był błąd? Pani redaktor, ja myślę tak. W Polsce jest potrzebny oczywiście węgiel. Co do tego, jakie szczegóły w sprawie rozwiązań konkretnych będą przyjmowane, no to pokazujemy, mówimy o tym na naszych programowych konferencjach, które się odbywają. Już szereg z nich miało miejsce, szereg jest przed nami, także teraz z nową rolą dla pana profesora Przemysława Czarnka i na pewno do tej sprawy też się będziemy odnosić. Ja wie pani, nie czuję się akurat największym ekspertem w kontekście tych rozwiązań, żebym tutaj mógł deklaratoryjnie stwierdzić jakieś przełomowe rozwiązania. Natomiast mogę pani powiedzieć tak, no dzisiaj jest dla każdego chyba jasne, że jest potrzebny na pewno taki miks rozwiązań tych energetycznych. Widząc sytuacje, które się dzieją w niektórych krajach na zachodzie, te blackouty, to wszystko, co może doprowadzić, jest jasne, że oparcie się na samych OZE jest na pewno błędem i tego rodzaju założenia. I zresztą... Czyli ten dokument był błędem. I zresztą, jak sobie pani przypomni rządy nasze, wypowiedzi także pana premiera Mateusza Morawieckiego, jego także wsparcie dla kopalń, dla górników, ale także jego wypowiedzi odnośnie jego samego, wypowiedzi odnośnie tej sytuacji energetycznej w Polsce, to od początku mówił, że i nie znajdzie pani takich wypowiedzi, żeby opierać się na samych odnawialnych źródłach energii. Ale jest dokument. Ale to nie jest tak, że kończycie z wydobyciem węgla do 2049 roku. Ale pan mówi o OZE tak. I o miksie energetycznym, a Przemysław Czarnek mówi, nie mamy żadnego miksu energetycznego, nie mamy żadnego Zielonego Ładu, żadnych OZE, przepraszam, SROZE, mamy nasz miks węglowy, mamy nasz węgiel. To znaczy, że pan się nie zgadza z Czarnkiem? Nie, to znaczy, że proszę szczegółowo pytać o te rozwiązania, które będą przedstawiane przez Prawo i Sprawiedliwość i proszę szczegółowo zadawać pytania panu profesorowi w tej sprawie. No, ja mówię pani to, co uważam, mówię pani uczciwie, jak to widzę, natomiast mówię też w sposób jasny, że nie jestem żadnym ekspertem w tym temacie i tyle. Jakby my musimy w energetykę jądrową pójść. To jest dla mnie sprawa zupełnie jasna. Tworzyć więc alternatywne źródła. OZE jako dodatek, ja tak rozumiem pani, jakby z przesadą podchodzi do niektórych... Pan, ja do niczego nie podchodzę. Ja cytuję to, co mówił Przemysław Czarnek w sobotę. No tak, ale myślę, że to jest nie forma prezentacji szczegółowego programu była, tylko jednak wystąpienia trochę o charakterze także wiecowym, w którym raczej chciał podkreślić kierunki, a nie szczegółowe w tym momencie rozwiązania, że całkowitej likwidacji OZE. No nie sądzę, żeby tego rodzaju... No to w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu. Tego rodzaju, Przemysław Czarnek skrytykował... A to, żebyśmy chcieli wyjść z ETS-u, który zabija polską i europejską gospodarkę, to chyba zgadza się pani, że dla wszystkich byłoby to korzystne, żeby w końcu ktoś przyszedł po rozum do głowy w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, żeby w tym kierunku pójść. Chcę pana zapytać o krytykę pod adresem rządu Tuska z ust Przemysława Czarnka. Mówił, że Tusk funduje kobietom piekło, bo likwiduje porodówki. To znaczy, wie pani, likwidacja porodówek to na pewno nie jest pomysł na rozwiązanie problemów demograficznych. Ja rozumiem, że rząd sięga po to, żeby wprowadzić jakieś oszczędności i rozumiem oczywiście argumenty, widzimy wszyscy, jaka jest sytuacja, ile się dzieci rodzi dzisiaj, ile się rodziło w latach 80. I z punktu widzenia więc takiego ekonomicznego rachunku można to zrozumieć. Natomiast z punktu widzenia to jest lepsze pytanie do kobiet akurat niż do mężczyzny i posła, ale no, wydaje mi się, że pomimo tego, że to jest często no, raz czy dwa razy w życiu, chcielibyśmy pewnie wszyscy, żeby w niektórych przypadkach było to częściej, to jednak no, skazanie wielu kobiet na sytuację, w której mają dojeżdżać dopiero kilkadziesiąt kilometrów na porodówkę, jest sytuacją, która raczej nie wpływa na, bym powiedział, takie działanie prodemograficzne i zachęcenie kogokolwiek do A ile porodówek zostało decyzji zlikwidowanych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Pani redaktor, tylko że to nie chodzi o to tylko, ile porodówek, że jakie porodówki zostały zlikwidowane, bo w sytuacji, w której mamy na przykład w dużym mieście... Ale ja pytam o konkretną liczbę. Nie, ale proszę pani, ale... 82, ale w latach 2016-2023 82 porodówki tylko zostały zlikwidowane. Tylko pani jakby stara się uciec od tematu. Nie jest problemem to... Ja nie wręcz jest przeciwnie. Problemem to, nie jest problem... Pomagam panu udzielić odpowiedzi na pytanie. Nie, bo pani jakby nie rozumiem chyba jednej rzeczy. Nie jest problemem to, że na przykład w mieście, w którym takich porodówek jest w jakimś dużym mieście, nie wiem, 16, będzie ich 14. Problemem jest to, że będą wedle tego planu, który jest realizowany, czyli zlikwidowania wszystkich czy poniżej 700 porodówek, że ma to objąć przede wszystkim te mniejsze miejscowości i doprowadzić do szeregu takich białych plam na mapie. To jest program czy pomysł, który realizowała już pani minister Leszczyna, później się z tego wycofała. Teraz mamy do tego powrót taki po cichu. Jak a mam o tym, wrażenie. Jak Przemysław Czarnek to jest chce kłopotem, zwiększyć a nie sama likwidacja liczbę urodzeń, porozmawiamy tak już w internetowej dogrywce państwa i moim gościem był Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który z nami zostaje. Przenosimy się jak zwykle na YouTube'a Polskiego Radia 24 i na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, co łączy Przemysława Czarnka z dzikami. Zapraszamy do reklamy. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, ultra nowoczesny napęd hybrydowy. To elementy, z których składa się fascynujący świat Lexusa. Poznaj go bliżej podczas dni otwartych spektakularnego finału wyprzedaży. Teraz skorzystasz z atrakcyjnego leasingu już od 102,9% na wybrane modele i wersje. Zapraszamy do salonów na dni otwarte spektakularnego finału wyprzedaży od 9 do 14 marca. Więcej na lexus-polska.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Aż 8 dni promocji do minus 40%. Tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Tylko do 16 marca. Jak tak, to Allegro. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dyskontowe asy w Netto. Teraz pomidory malinowe luz. Tylko 9,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. A kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba jedynie 26,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Mocny zestaw na dzień dobry teraz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Pyszna bagietka królewska z kruchą szynką od szwagra i aromatyczną kawą 230 ml tylko 19,90 z kuponem w aplikacji BP Me. Spróbuj śniadaniowych nowości i korzystaj do 21 kwietnia tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RLSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8.30, a to czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Dwa kolejne wojskowe samoloty są w drodze do Omanu. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że maszyny wystartowały do Maskatu kilka minut po 6.00 i przetransportują do kraju 300 obywateli Polski przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu. Ukraina wysłała swoich ekspertów i drony przechwytujące na Bliski Wschód mają tam pomagać w obronie przed atakami Iranu. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że chodzi m.in. o ochronę amerykańskich baz w Jordanii. Ukraina w czasie wojny wypracowała system walki właśnie z irańskimi dronami. Jedynie tej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę niemal 200 szahidami, z czego 160 udało się Ukraińcom strącić. Dziś podczas wideokonferencji unijni liderzy mają rozmawiać na temat wojny na Bliskim Wschodzie. Dyskusja ma m.in. dotyczyć ewentualnego wsparcia ze strony Unii dla państw Zatoki Perskiej, które padły ofiarą odwetowych ataków Iranu. Chodzi o kraje, które mają u siebie amerykańskie bazy. Przemysław Czarnek został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Mówił o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Łukasz Schreiber. To jest kandydat, który został przedstawiony, bo ma znakomite cechy, doświadczenie, osiągnięcia i jest w stanie na pewno stanąć na czele rządu, być dobrym premierem, doprowadzić do tego także, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki na YouTubie. A kolejny serwis o 9.00. Poniedziałek generalnie będzie słoneczny, tylko na zachodzie kraju szykuje się zachmurzenie małe, a na krańcach południowo-zachodnich okresami zachmurzenie umiarkowane. Czyli dużo słońca, mówiąc krótko, i od 10 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie i południu, to po południu, wczesnym popołudniem, kilkanaście stopni w większości kraju. 28 minut mamy jeszcze do godziny 9.00. Słońce już dawno wstało, ale możemy je przecież przywitać muzycznie. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves w Trójce teraz, a ja zapraszam do mniejszej gry. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie zgłoszeń i za kilka minut zagramy w senniejszą grę. Cause I just can't wait till you ride me or come and around. Znakomity wybór na poranek, choć nie na poranny jogging, bo można nieco przesadzić na prostych. Katrin and the Waves w Trójce o poranku i w Trójce o poranku także pan Adam z Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan, panie Adamie, w jakiej sprawie dzwoni? W sprawie teleturnieju. Aha, no, chciał pan udział wziąć w mniejszej grze, ale na razie tak, to chyba pan dostaje walkovera, bo tylko pan się zgłosił. O, to zapraszam, zapraszam. A, czyli nie przyjmuje pan walkovera, oczekuje pan na przeciwniczkę albo przeciwnika. Dokładnie tak. To zostało wypowiedziane, więc nie mają państwo wyjścia. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 20 minut dziewiąta. Mniejsza gra. A nawet bym powiedział senniejsza gra, bo dziś to będzie motyw przewodni w Światowym Dniu Drzemki w Pracy, a udział wezmą w tej mniejszej grze pan Adam z Kielc. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Z panem Adamem już się słyszeliśmy. Pan Adam prowadzi własną działalność i jakoś rusza w ten poniedziałek po wolnym weekendzie. Ale już wiosna, panie Adamie, prawda? Dokładnie tak. Od razu się chce, przynajmniej się chce. Na stanowisku numer dwa pan Paweł z Lublina. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Pan Paweł przyznał się, że jest specjalistą IT. Co poważnie brzmi, panie Pawle, jakieś szczegóły? Zajmuję się wdrożeniami systemów informatycznych. To brzmi jeszcze poważniej. No dobrze, poważny zawodnik na stanowisku to już, numer 2. Nie brnijmy w takim razie. Tak, bo się zrobi grobowa atmosfera tutaj w mniejszej grze, a na tym nam nie zależy. Zaczynamy od pana Adama. Panie Adamie, pierwsze pytanie do pana. Jak nazywa się hormon odpowiedzialny za regulację naszego rytmu dobowego? Można go kupić w aptekach jako suplement. Hormon odpowiedzialny za rytm... Jeszcze raz? Adrenalina? Melatonina, to by była poprawna odpowiedź. Melatonina, adrenalina, gdyby odpowiadała za rytm dobowy, to mielibyśmy bardzo dużo chęci do pracy w poniedziałek. Aż za dużo, panie Adamie. To teraz pan Paweł. Panie Pawle, zagadka będzie muzyczna. Proszę słuchać. Naprawdę piękny sen. Wolności moja, śniłem, że a to, żeby nie było zbyt łatwo, podpowiem tylko, że w tytule tego utworu pojawia się słowo sen. Panie Pawle, o czym to sen i który zespół nagrał ten utwór? O zespół Jam i Sen of Victory. I to się zgadza. I mamy punkt i 1-0 i wracamy do pana Adama. Panie Adamie, i zostajemy w kategorii muzyka, proszę posłuchać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz teraz śpi, było dalej. Piosenka księżycowa. Który zespół odpowiada za piosenkę księżycową? Popularny Varius, w latach 90. Varius Max? Varius Max, tak jest. Albo Mariusz Wanks, jak niektórzy mawiali. I 1-1, ale szansa przed panem Pawłem, by zwyciężyć. Panie Pawle, pytanie z kategorii IT. Jaki znak zodiaku mają osoby urodzone 9 marca? 9 marca chyba baran. Oj nie, ryby. Ryby to znak zodiaku. Od z końcówki lutego i początku marca. To oznacza 1-1 i to oznacza dogrywkę. Dogrywka na zasadach: kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam zdania, które prowadzą nas do hasła. Hasło jest przede mną i trzeba je wypowiedzieć. Musi to zrobić jako pierwszy albo pan Adam, albo pan Paweł. Proszę próbować, można wiele razy. Nie trzeba się zgłaszać. A pierwsze zdanie podpowiedzi, panowie, brzmi: w morzu i na stoku. Na razie nie słyszę żadnej odpowiedzi. W obszarze zainteresowań biologów morskich lub ski-alpinistów. Wietrznie w tym Lublinie, ale odpowiedzi brak. W przypadku narciarskim umożliwiają podchodzenie pod strome górki. Raki też by może i pasowały, ale to nie jest dobra odpowiedź. W przypadku morskim polują na ryby lub wygrzewają się na plaży. Też 4 litery, jak w rakach. Panowie, jedna z ich przedstawicielek nazywa się Trójeczka i w okolicy Wielkanocy będzie miała dziecko. Dobrnęliśmy do ściany, więc teraz już tylko czekam, kto będzie pierwszy. Zamieszkują także w fokarium. Foki, tak jest. I kto tu był pierwszy? Wydaje mi się, że prawe moje ucho, czyli pan Paweł, powiedział foka. Nie, wydaje mi się, no tak było. Pan Paweł powiedział foka, pan Adam foki, tak? Tak. Ale pan Paweł był pierwszy, a foka to w zasadzie to samo co foki, więc pan Paweł dziś zwycięża. Tak, już były fanfary. Przepraszam, bo ja tu macham Maćkowi na fanfary, a one już się odbyły. To dziękujemy panu Adamowi. Pięknie. Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję. Miłego. Pozdrawiamy pana. Dziękuję, panie Adamie, pozdrawiam. Panie Adamie, nagroda Adama Miałczyńskiego dzisiaj do pana trafiła, a pan Paweł z Lublina zwyciężył, więc wybiera piosenkę, której posłuchamy. Tak, piosenka zespołu Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy. Z dedykacją? Bez dedykacji. Bez dedykacji, po prostu, bo to dobry utwór jest. Panie Pawle, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Tak. Super, dzięki, do widzenia. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Zwykle takich drzemek jak dziś, bo dziś Światowy Dzień Drzemki w Pracy, potrzeba, kiedy się nie wysypamy. Jeśli nie wysypiamy. Jeśli drzemka, to kilkanaście minut dla regeneracji i to jest jak najbardziej okej, tak mówią eksperci. Więc mają państwo wymówkę, jeśli pracodawca przyłapie na świętowaniu, ale wśród wymówek przy drzemkach słyszymy też często, a ja jestem sową albo skowronkiem, chronotypy pojawiają się w wypowiedziach. Spytaliśmy Igora Burdalskiego, psychologa klinicznego zajmującego się snem, czy chronotypy są prawdziwe i jak sowy mogą sobie radzić. Zegar społeczny, całe nasze społeczeństwo funkcjonuje według tego zegara porannego, według skowronków. I rzeczywiście to przesunięcie chronotypu u tych skrajnych sów może utrudniać funkcjonowanie. Wiąże się to na pewno z większym ryzykiem też chociażby problemów natury psychicznej. Natomiast co można byłoby zaproponować? Przede wszystkim stałe pory wstawania. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, no bo jeżeli pracujemy na godzinę ósmą, jeżeli idziemy na poranne zajęcia na studiach, no to nie mamy możliwości tego dostosować. Natomiast no wtedy musimy tak naprawdę zadbać o to, żebyśmy kładli się odpowiednio spać, a ewentualnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie zbyt wcześnie położyć się spać i musimy zbyt wcześnie dla nas wstać, zawsze możemy poratować się tą drzemką w ciągu dnia. A co jeśli ktoś pracuje od piątej, a zasypia dość późno przez różne obowiązki? No kolega pytał, więc i my pytamy Igora Burdalskiego, czy sen polifazowy, czyli podział snu na krótszy wypoczynek w nocy, ale uzupełniony o drzemki w ciągu dnia, ma sens? Według tego, co mówią badania, no sen polifazowy niekoniecznie jest dla nas dobry, jeżeli chodzi o zdrowie. Taki sen polifazowy był chociażby badany w kontekście żołnierzy w Stanach Zjednoczonych, czyli takie raczej warunki ekstremalne. Oczywiście no można byłoby przyjąć, że jeżeli ktoś ma bardzo intensywny czas, nie wiem, ma jakiś bardzo poważny projekt w firmie, który wymaga naprawdę dużej ilości godzin spędzonych w czuwaniu, no to może i rzeczywiście taki sen polifazowy w danym okresie byłby dobry dla takiej osoby. Natomiast tak na dłuższą metę rzeczywiście warto byłoby jednak zachować ten nasz tryb taki standardowy, czyli żeby zadbać o jak najlepszy sen nocny, niekoniecznie jak najdłuższy, bo dla nas dorosłych to jest minimum 7 godzin, tak jak wskazują nam ośrodki zajmujące się snem. Natomiast jeżeli nam go nie wystarcza, to zawsze ta drzemka jest w zanadrzu, żebyśmy mogli nadrobić ten niedobór snu z danej nocy. Drzemki nie są złe, jak słyszymy, ale z rozsądkiem, drodzy państwo, z rozsądkiem praca też jest przecież ważna, zwłaszcza w poniedziałek. Zaczęliśmy 11 tydzień roku, zaczęliśmy pytaniem o imię dla małej foki, córki albo syna, foki trójeczki, która mieszka na Spitsbergenie. Tam jeździ czasami jeden z naszych słuchaczy i państwo proponują wiele różnych imion, więc chyba do tematu trzeba będzie wrócić jutro. Floor. A change of luxury.